ابا مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتاویومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده څلوېخت مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون دا خلق د څه شي په باب پوښتنه کوي آیا د هغه لوی خبر په باب په دغه راز راز ګډو وډو ویناو کې اخته دي كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون اڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی هو اڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا آیا داسې نه ده چې موږ ځمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په هغې کې د میخونو په څېر خښ کړي دي او تاسې نارینه او ښځې مو جوړه جوړه پیدا کړي یي او ستاسې خوب مو د آرام باعث ګرځولی دی او شپه مو پرده اچوونکي او ورځ مو د ژوند وخت ګرځولی دی وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا او ساسه د پاسه مو وو محکم اسمانونه در ولیدی او یو ډیر زیات روخانه او توده دیوا یعنی المر مو پیدا کړای دی او لوری زونه مو پر لپسې بارانونه را وره ولیدی تر څو چې د هغو په وسیله غلی شنیلی او ګنډ باغونه را زرغون کړو ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا بشکه د فیصلې ورځ یو ټاکلی وخت دی په هغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي تاسې به ډلې ډلې راوویستل شئ او آسمان به پرانستل شي ان تر دې چې هغه به دروازې دروازې جوړ شي وسیرت الجبال فكانت سرابا او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنی د ځمکې د مخ سپین ځګ وګرځي ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا په حقیقت کې جهنم یو څارن ځای دی د سرکشان و هستوګن ځای دی چې په هغه کې به دوی په مودو پراته وي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا فهغه کې به هیڅ د کوم یخ او څښلو وړ شي خوند هغوی ونڅکي څه چې مومي هغه به یوازې شیدلې اوبه د زخمونو وینې زوی وي د هغو د تیرو کړو عملونو پورا او بشپړه بدله إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا غو هیڅ د قیامت ورځ د حساب هیله نه لرله او زمونږ آیاتونه هغوی بیخي دروغ ګڼلي وو وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا دا چې حال کې چې موږ هر شی په شمار شمار لیکل اوس خوند وڅ کوي موږ به تاسو ته العذاب پرته هیڅ بل شی در زیات نه کړو ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا بهاقا بشکه د پرهیزګارانو لپاره کامیابی ده. باغونه او انګور او نوی پیغلې هم زولین جونی او ډک جامونه. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. او هلته هیڅ چټي او درو خبره هغوی نه اوري. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بدلا او پورا لورین استاد پروردگار لورینا ده هغه زیات مهربان خدای لوری څخه چې د زمکی او اسمانونو او ده هغه دواړو په منځ کې د هر شی څښتن دی ده هغه په مخ کې هیڅ څوک د خبرو کولو وس نه لري. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وغورت الروح أو پرختي په لیکو کې درې دلیوي هیڅ څوک به خبرې نه کوي پرته له هغه چا چې رحمان خدای اجازه ورکړي او هغه به حق خبرې کوي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. غورز حق ده نووز چه ده چاز رو غواری ده خپل پروردگار و لوری تا ده ورگرزه دلو لار دیونیسی. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ممتاز خلق تله عذاب نو ویره درا چولې د چې نږدې راتلونکی دی و هغه ورځ به بنی آدم ته ټول هغه څه تر سترګو راشي چې د دې لاسونو هغه مخکې لیږلی وو او کافر به د افسوس فریاد وکړي چې کاشکې زه خاورې وای.